melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jeszcze w tym tygodniu dowiemy się, jakie przepisy sanitarne zostaną wkrótce złagodzone. Miejsce Aleksandra Łukaszenki jest przed Trybunałem w Hadze, mówią polscy europosłowie. Komisja Europejska zamierza wszcząć postępowanie przeciwko Niemcom. 400 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 95 osób, a 463 wyzdrowiały. Na oddziałach covidowych przebywa prawie 3000 pacjentów. Do końca tygodnia rząd przedstawi kolejne decyzje dotyczące łagodzenia przepisów sanitarnych, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w tej chwili trwa jeszcze na ten temat dyskusja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić bardzo już konkretne propozycje, ale chcę jednocześnie pokazać, że poziom liberalizacji różnych regulacji dotyczących obostrzeń w Polsce jest już w tej chwili bardzo wysoki. Ministerstwo skróciło odstęp między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz dodał, że od początku lipca będzie można przy drugiej dawce wybrać dowolny punkt szczepień. Duża część osób będzie już w lipcu na wakacjach, więc nie dość, że skracamy te odstępy pomiędzy pierwszą a drugą dawką, to jeszcze dajemy możliwość wyboru punktu szczepień. Osoby, które już są po pierwszej dawce, mogą, jeżeli istnieje taka możliwość w punkcie szczepień, przełożyć sobie termin na wcześniej. Punkty szczepień otrzymały już informacje o skróceniu terminu między podaniem pierwszej a drugiej dawki preparatu. O surowe sankcje wobec białoruskiego reżimu i pomoc dla tamtejszej opozycji zaapelowali w Strasburgu europosłowie z Polski. Do nałożenia sankcji potrzebna jest polityczna wola krajów członkowskich, której do tej pory brakowało, powiedział Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem konieczny jest też plan wsparcia dla opozycji połączony z kampanią informacyjną w mediach. Potrzebne są granty dla opozycji, związków zawodowych, wsparcie dla ofiar, masowe programy leczenia, finansowanie dla wyrzuconych. Izolacja Łukaszenki. Zacznijmy od procesów we własnych krajach przeciwko Łukaszence, aby doprowadzić do Trybunału Sprawiedliwości. I wreszcie wspólny front i przywództwo. Wykorzystajmy wizytę prezydenta Bidena w Europie do stworzenia takiego wspólnego frontu. Czas wysyłania misji na Białoruś się skończył. Nadszedł czas surowych sankcji, mówił z kolei Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Polityka sankcji personalnych, gospodarczych, zakazu importu towarów takich jak produkty naftowe, czy nawozy, czy drewno, musi być zdecydowana i bardziej stanowcza. Musimy uruchomić naszych dyplomatów, by brali udział w procesach więźniów politycznych. Jest takie jedno miejsce dla Łukaszenki. Myślę o Trybunale w Hadze. Szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, poinformował, że w ciągu kilku dni powinna zapaść decyzja o rozszerzeniu sankcji dyplomatycznych. Komisja Europejska zamierza wszcząć postępowanie przeciwko Niemcom. Chodzi o orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny. Zdaniem unijnych komisarzy Niemcy dopuściły się uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niemieccy sędziowie sprzeciwili się wydanemu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokowi, wedle którego działania Europejskiego Banku Centralnego były stosowne. Chodzi o program skupu obligacji, który pod egidą prezes banku Christine Lagarde uległ intensyfikacji. Z założeniami polityki pieniężnej frankfurckiej instytucji nie zgadza się także wielu niemieckich specjalistów z szefem Bundesbanku Jensem Weidmannem na czele. Zarówno oni, jak i prawnicy w Karlsruhe doszli do wniosku, że Europejski Bank Centralny przekroczył swoje kompetencje, a zezwalający na to rząd w Berlinie naruszył konstytucję. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Audycja o muzycznych korzeniach Joszka Brody będzie reprezentować polską radiofonię na festiwalu Pri Europa 2021. Aż trzy audycje Polskiego Radia S.A. będą rywalizować w Niemczech o statuetkę Pri Europa. Cykl audycji Muzyka z lasu był emitowany na antenie Polskiego Radia dzieciom. Joszko Broda powiedział, że sięgał do tradycyjnych piosenek nawet sprzed 300 lat i pokazywał ich kulturowe korzenie oraz współczesne odniesienia. Każdy ma ogromne dziedzictwo kultury, tylko nie każdy potrafi z tego korzystać. I nie każdy wie, że można z tego korzystać. I teraz problem jest taki, żeby ludziom to pokazać, z czego oni mogą korzystać i w jaki sposób. I jak się to ludziom pokaże, to ludzie będą z tego korzystać. Dlaczego? Bo każdy człowiek potrzebuje być w centrum kultury. Ale uwaga, w centrum swojej kultury. W kategorii słuchowisko wybrano Popsute Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, a w kategorii bieżące wydarzenia reportaż Historia z budzika Antoniego Rokickiego. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi na konkurs 8 audycji oprócz Polskiego Radia SA. Wybrano także produkcję Polskiego Radia Lublin, Radia Białystok, Radia Katowice i Radia Kraków. Wręczenie nagród 15 października w Poczdamie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Islandią 2-2 w meczu towarzyskim w Poznaniu. Był to ostatni sprawdzian polskich piłkarzy przed Euro 2020. Biało-czerwoni uratowali remis w ostatnich minutach po golu Karola Świderskiego. Mecz podsumowuje z Poznania Adam Malecki. 8 straconych goli w ostatnich 5 meczach. Selekcjoner Paulo Sousa ma o czym myśleć. To zapewne nie jedyny ból głowy Portugalczyka, który po stracie takich piłkarzy jak Reca, Piątek, Góralski czy ostatnio Milik wciąż szuka optymalnego składu i ustawienia. Tak też było wczoraj, kiedy po raz kolejny Polacy zagrali jedenastką, w której choćby para Dawidowicz-Glik była rozwiązaniem nieoczekiwanym. Mimo tych ciągłych poszukiwań były napastnik Andrzej Juskowiak myśli o pierwszym meczu na Euro ze Słowakami z optymizmem. Tak, ja jestem optymistą. Takie pozytywy, które na tym można budować, bo to są 3 mecze w krótkim okresie czasu na Mistrzostwach Europy i tutaj zmiana nawet w pierwszej jedenastce 3-4 zawodników. Na ten moment wygląda, że to nie będzie z tym problemu i oby to się przełożyło też na wynik. Dzisiaj Polacy przenoszą się do Trójmiasta, gdzie będą szlifować formę przed poniedziałkowym starciem ze Słowakami. Poznań, Adam Malecki. Towarzysko grali też nasi grupowi rywale. Hiszpanie pokonali Litwinów 4-0. W innych meczach drużyn, które przygotowują się do Euro, reprezentacja Czech pokonała Albanię 3-1, Węgry zremisowały bezbramkowo z Irlandią, a Francja wygrała z Bułgarią 3-0. Iga Świątek w półfinale gry podwójnej wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Polka i Amerykanka Bethany Matek-Sands w 2 setach uporały się z Chorwatką Darią Jurak i Słowenką Andreją Klepacz, wygrywając 6-3, 6-2. Widać, że Iga konsekwentnie dąży do celu, mówi jej trener Piotr Sierzputowski. Co mi się podoba, to myślę, że tutaj można to nazwać troszkę takim uporem, który pozwala jej dążyć do tych wszystkich rzeczy, które sobie zaplanuje. Czasem to, co mi się nie podoba, to co sobie zaplanuje i jak do tego podchodzi. Natomiast jakby no, ten upór jest godny pozazdroszczenia i myślę, że każdy chciałby mieć coś takiego w sobie, że niezależnie jaki to będzie cel, będzie tak wytrwale do niego dążył i tak się starał robić wszystko, żeby to zadziałało. Świątek, tak jak w ubiegłym roku, w Paryżu łączy występ w singlu z deblem. Indywidualnie zagra dziś o półfinał z Greczynką Marią Sakkari. W jednej i drugiej finału jest już Anastazja Pawliuczenkowa. Rosjanka pokonała reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 6-7, 6-2, 9-7. Kolejna porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów. Polki po tiebreaku przegrały z Japonią 2-3. Biało-czerwone w ostatnich dniach rozegrały 3 pięciosetowe pojedynki. W sobotę czeka je starcie z Brazylią, która dość nieoczekiwanie przegrała z Chinami 2-3. Na sportowo słyszymy się kilka minut po 8. Na południu kraju możliwe opady deszczu w Rzeszowie i w Krakowie, ale również możliwe burze w Katowicach i w Opolu. W Białymstoku także może spaść deszcz. Temperatury w miarę porówno wszędzie 25 stopni, z jednym wyjątkiem w Trójmieście 22 stopnie. Wszędzie, oprócz tych miast, w których wymieniłem, że będzie deszczowo, piękne słońce i trochę chmur na niebie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz 2 dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy mistrzowskie Media Expert Days. Teraz telewizory, laptopy, smartfony, roboty sprzątające, zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut temu minęła 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Witam i kłaniam się. To program Pora na Trójkę. I godzinę 7 witamy Nirwaną, In Bloom. Za moment Sorry Boys, ale w tej godzinie jeszcze na przykład nasz polski Wawa Muffin. Dzień dobry. 2 2 7 3. To jest kontakt do nas. Paweł przy telefonie. Dzień dobry, dzień dobry. Pora na Trójkę. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Absolutnie, absolutnie będę. historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Pod górę nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Siedemnaście minut po siódmej. UEFA opublikowała ściągę, jak wymawiać nazwiska piłkarzy polskich grających na Mistrzostwach Euro 2020. Wszystko po to, żeby komentatorzy zagraniczni, sportowi w trakcie meczu, no nie byli zaskoczeni dziwnymi dla nich połączeniami liter. Zatem S i H zostało... Szy, czyli nasze SZ, zostało zastąpione w tych transkrypcjach na język angielski przez SH. Czy, czyli zostało zamienione na CH, żeby Brytyjczyk wiedział, że to jest czy. I teraz daliśmy te nazwiska do przeczytania reprezentantom różnych narodów. Jedno z nazwisk naszych piłkarzy tak na przykład brzmi w ustach tureckiego komentatora sportowego. Właśnie ta. Czy wiemy, o kogo może chodzić? Spróbujmy jeszcze, niech pan Portugalczyk nam podpowie. Zemislav Prosieta. O kogo może chodzić? Jeszcze pani z Włoch, mała podpowiedź. Prosieta? To jest najbliżej, ale nie jest to jeszcze prawidłowa wypowiedź. Zaraz zdradzimy, o kogo dokładnie chodzi. Jeszcze pani z Wielkiej Brytanii, która chyba pobiła wszystkich. Przemysław Prosieta. Jak doskonale słychać z transkrypcji UEFA, chodzi o Przemysława Płachetę. Przemysław Płacheta, no przecież to tam słychać. Przemysław Płachetów. Very good, I like. Więcej jeszcze dzisiaj przed godziną ósmą na antenie radiowej Trójki. Te transkrypcje dla nas bez problemu do przyswojenia, jak widać dla zagranicznych komentatorów sportowych. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut do 8. W studiu radiowej Trójki pojawiła się Gabi Andrychowicz, co oznacza, że będziemy teraz oświecani kulturalnie. Ja na pewno. Dzień kulturalnie, dobry. Dzień dobry, ale też kulinarnie, mój drogi, tym razem. Niestety zdarzyło się tak, że 3 lata temu, dokładnie 8 czerwca, zmarł podróżnik, a także antropolog kulinarny, tak o nim się mówi, ogromnie charyzmatyczna osobowość Anthony Bourdain, który powinien, tak o sobie mówi, powinien był umrzeć jako 20-latek, dlatego że wiódł bardzo rock'n'rollowe, bardzo niebezpieczne życie i tak było do 44 jego roku życia, kiedy to ukazał się jego artykuł bulwersujący bardzo w New Yorkerze, w którym to artykule mówił o tym, jak wygląda tak naprawdę życie w restauracjach. Okazało się, że ich zaplecze wcale nie jest tak bardzo estetyczne, jakby się mogło wydawać, nawet tych najbardziej gwiazdkowych. Okazało się również, że nie wolno na przykład steka zamawiać w restauracjach dobrze wysmażonego, dlatego że wtedy kucharze przeważnie podają nieświeże steki. Najgorsze mięso, tak, bo ale wiesz dlaczego? Bo jak się wrzuci, tak jak to powinno być, medium rare, według Gordona Ramsaya, to jest tak jak się powinno zamawiać to mięso, ponieważ jest w środku surowe, to widzisz, czy jest świeże, czy nie. A jak zamówisz tak zwaną zeluwę, czyli well done, to możesz tam w zasadzie wszystko usmażyć. Dokładnie i przed takimi zeluwami, zamawianiem zelów przestrzegał Anthony Bourdain i tak rozpoczął swoją kulinarną przygodę, właściwie z mediami, dlatego że po tym artykule ukazały się jego książki, na których podstawie powstawały seriale, potem jego zaproszono do telewizji i zaczął podróżować między innymi z serią Anthony Bourdain bez rezerwacji. To naprawdę był mój ulubiony podróżnik. Ulubiony także Baracka Obamy, który na Twitterze swoim po jego śmierci napisał, iż udowadniał, że jedzenie może nas do siebie zbliżać. I mówimy o nim, bo się dzieje coś wokół jego życiorysu. Dokładnie tak. Jutro swoją premierę światową będzie miał film dokumentalny o Antonym. Roadrunner, a film about Anthony Bourdain, który będzie miał swoją światową premierę w ogóle w kinach. Do kin wejdzie 16 lipca dokładnie. Jak zaczęłaś mówić o kulinariach, że z rana będzie kulinarnie, to się trochę ucieszyłem. Ale mój zapał już został... Przełykasz ślinę, tak mój już zapał już został zgaszony, ale dobrze. Wiem też, że taki utwór The Police, Every Breath You Take, który za chwilę zagramy na antenie radiowej Trójki, też jest ważny dzisiaj dla ciebie. Też jest ważny dla mnie, ale nie tylko dla mnie, bo także dla restauratorów. Jeszcze chciałam wrócić do Antonego. Moim gościem po 9:00 będzie Karol Okrasa, również podróżnik i również wielki smakosz kultury także. A to Every Breath You Take? To teraz czy zaraz? To teraz. Teraz to, czyli zaraz posłuchamy, a zaraz opowiesz, o co chodzi. Dokładnie. To ma związek z pewną fundacją, ale to już tylko wyprzedzam fakty, już więcej tego nie będę robił. The Police, Every Breath You Take, a o fundacji związanej z tym utworem za moment w Trójce. Thank you. Jeszcze 12 minut i wybije ósma. Cały czas ze mną w studiu Gabi Andrychowicz. Zdradź teraz tajemnicę, o co chodzi z fundacją i z Every Breath You Take. No nie przypadkowo zagraliśmy ten numer Every Breath. Tak nazywa się fundacja, którą Sting założył z małżonką, a tym samym mają pomagać restauratorom i po prostu grać dla restauratorów koncerty i z tych koncertów fundusze przekazywać upadłym restauracjom, głównie we Włoszech i głównie w Toskanii, ponieważ tam wraz z małżonką Sting prowadzi winnicę. A to ciekawy model biznesowy. Tym upadłym, czy tym, które są na granicy? Bo jak już upadła, no to tak... Tym, które zwrócą się do Stinga o pomoc, tak naprawdę. Otwieramy? Fundację? Nie, restaurację. By zwrócić się o pomoc do Stinga. Jest szansa, a jeszcze byłaby większa szansa, gdybyśmy się przenieśli do San Marino, bowiem takim ambasadorem San Marino został Sting, więc gdybyśmy tam otworzyli restaurację, na pewno by nam pomógł w MIG. U Gabi i Łukasza. Taki oryginalny pomysł na nazwę. Bardzo oryginalny, bardzo, bardzo. Ale przenieśmy się teraz na chwilkę, nim do Krakowa się przeniesiemy, przenieśmy się na warszawskie Bielany. Tam pojawił się fantastyczny mural z okazji 70. urodzin Kory. Kora pojawiła się tam w otoczeniu czerwonych róż, a róże, krzaki róż zasadzili mieszkańcy warszawskiego Żoliborza. Zapraszamy właśnie tam, Żeromskiego 44, to jest ten adres. A już teraz Kora, ale Kora opowie nam muzycznie o swojej fascynacji Krakowem. Myślisz, że to jest o tym utwór? Bo ja słyszałem interpretację, że jest to utwór o tak zwanym syndromie dnia wczorajszego. Ten krakowski splin. Mm-hmm. Ten syndrom pewnie mają krakowiacy i górale, także zapraszam po 9:00. Bardzo ciepło do Trójki przed południem. Będzie więcej informacji kulturalnych, będzie też o festiwalu krótkich filmów Żubrowka. To Gabi Andrychowicz, bardzo ci dziękuję i zapraszam do wysłuchania Trójki do południa. A teraz brakuje 10 minut do 8:00, o 8:00 serwis Trójki. Thank you.